Bona tarda, esteu escoltant Ràdio Pinsania i això és l'Espai Obert a la Setmana Tràgica, un espai d'entrevistes. I avui tenim amb nosaltres en Joan Sebastià Colomé. Bona tarda. Bona tarda. I està aquí perquè dins del cicle de xerrades que està oferint l'esquerra independentista a Berga, a la Biblioteca Ramon Vinyes, avui, divendres, dia 20, sí? Ja ho tallarem. Divendres dia 20, no sabem ni en quin dia visc, hi ha una xerrada a 8:15 titulada Poder popular contra els estats capitalistes i la Unió Europea. I la faràs tu. Correcte. I qui és Joan Sebastià Colomer? És membre d'Endavant Osant i redactor de l'Accent. I per començar ens podries explicar doncs, què és l'Accent, una revista, però explicar una mica el projecte i què és Endavant Osant també. Molt bé. Bueno, l'Accent és un periòdic quinzenal. L'espai des del qual es realitza és de l'entorn de l'esquerra independentista. Al principi el projecte inicial el va tirar endavant alguna gent d'Endavant amb la vocació de que hi hagués una participació àmplia de gent de l'esquerra independentista i de que no tingués les característiques d'una revista de partit ni res d'això. Cosa que per cert s'ha aconseguit, perquè en aquests moments més de la majoria de la redacció no és militant d'Endavant. Alguns són militants d'altres organitzacions de l'esquerra independentista i alguns simplement no són militants de cap organització política. I bé, la intenció era cobrir una mica aquest buit que sempre tenim de que quan es tracta d'informació general, és a dir, no de coses que parlin estrictament de nosaltres, doncs hem de recórrer als mitjans burgesos, per dir-ho d'una manera, i intentàvem amb l'Accent cobrir una mica aquest espai, que hi hagués informació tant en seccions com pues, política o economia, cultura, etc. No? I això ja... Ara no sabria dir-te quin any es va fundar, però ja portem uns quants anys i portem més de 200 números, el qual és tot un èxit, perquè no és que els projectes del nostre moviment acostumin a tenir una estabilitat tan forta, no? Així que estem bastant contents en aquest sentit. I quants exemplars se'n fan? 5.000. Es fa una tirada de 5.000 per tots els països catalans, mm-hmm. amb redaccions bàsicament a Barcelona, València i Mallorca. Mm-hmm. I Endavant? Endavant és l'organització política que es va fundar l'any 2000 de resultes de l'esgotament del projecte de la PUA, de la Plataforma per la Unitat d'Acció, que en el seu moment tenia una vocació, com el propi nom indicava, d'integració, és a dir, de buscar recuperar la unitat d'acció dins de l'esquerra independentista, que s'havia perdut per tots els fets dels anys 90 i tal, i que, donat que la seva possibilitat d'expansió en aquest sentit, és a dir, d'integració de sectors de l'esquerra independentista es veia esgotada, doncs es va considerar que ja no tenia sentit que el seu funcionament, diguéssim, com a coordinadora amb vocació unitària, i aleshores el que s'havia de constituir era una organització política. No? I des de llavors jo crec que el que ha caracteritzat Endavant, o el que fa que sigui un projecte específic amb sentit, diguéssim, i amb possibilitats de continuïtat, ha sigut, cosa que ja venia de la tradició de la PUA, doncs una vocació de connectar la lluita nacional independentista amb els moviments socials, amb el moviment obrer, amb les qüestions socioeconòmiques, molt particularment, i bueno, sempre hem tingut molta tendència a intentar tirar la lluita cap aquí, per motius bueno, de l'anàlisi que nosaltres realitzem també del tipus de conflicte nacional que tenim. I bueno, en aquest sentit, doncs, com totes les coses del nostre moviment, doncs, bueno, és lent, però ha tingut una certa capacitat de consolidació, diguéssim. És una organització que més o menys ha anat creixent amb lentitud, ha anat guanyant també en qualitat, perquè la militància no té més experiència. S'ha pogut superar algun síndrome antic propi del moviment, de que les generacions grans acostumaven a abandonar el projecte i llavors hi havia un caràcter eternament juvenil del moviment. això no només Endavant, també en altres sectors del moviment, doncs sembla que s'ha anat superant, sembla que la gent que en aquell moment va fundar Endavant doncs continua sent-hi, la qual cosa vol dir que més o menys... Que porten més de 12 anys de militància, que ja és molt. Correcte, i que per poc espavilat que siguis, també s'aprenen coses amb 12 anys. I quanta gent, quants militants té l'organització? Mira, jo, el cens d'Endavant, diguéssim, no s'ha fet mai. Vale? Sempre ens ha semblat que la xifra es devia moure entre, no sé, els 200 i pico o alguna cosa així, però no ho sé ben bé. La veritat és que sí que hi ha hagut bastant de creixement, jo crec que a nivell territorial. És a dir, hi ha molts nuclis on no havíem tingut mai res, on actualment tenim, per exemple, Mallorca, no? Uh-huh. O Girona, o llocs on no havíem tingut mai gent i que actualment hi tenim gent. Aleshores, quan es va fundar Endavant, per exemple, hi havia un dels nuclis forts, era el Baix Llobregat, després el Baix Llobregat va passar una fase d'una mica més de crisi, ara sembla que torna a remuntar una mica, bueno, gent al Vallès, particularment a Sabadell i a Terrassa, bueno, tenim, jo crec que actualment una extensió territorial notable, l'Assemblea de València, per exemple, és una assemblea que sempre ha funcionat molt bé, però això ja és des del principi de la fundació d'Endavant. Ja dic, el número, per això te'l dic una mica... Sí, sí, sí, a grosso modo. Sí, sí, sí. El Penedès, també, no? Bueno, el Penedès és un clàssic, el Penedès és de sempre. És a dir, ja ve d'un nucli fort a la Pua. Uh-huh. Després va ser un dels nuclis més importants de la fundació d'Endavant, impulsors de la fundació d'Endavant. Posteriorment van fer l'aposta de la CUP amb molt d'èxit, és una de les CUPs, diguéssim, més arrelades i amb més... Uh-huh. A part d'un suport social, doncs és una CUP que ja té un rodatge llarg i tot això, i per tant, doncs sí, el Penedès és un dels nuclis durs de la cosa. Vaja. I bé, així presentat el Joan Sebastià i els projectes de l'Accent i d'Endavant, parla'ns una mica de la xerrada. La xerrada ve a motiu d'un llibret que vam editar no fa massa, una mica just abans de que el Partit Popular guanyés les eleccions espanyoles. El llibret es diu com La xerrada, i el llibret el que pretenia era una mica analitzar la conjuntura política previsible del fet, que és completament nou de fet des del franquisme, de que totes les institucions dels països catalans estan governades per la dreta. Això és una cosa que no havia passat mai. Tant és així que, o sigui, tant els governs estatals, diguéssim, espanyol i francès, com les autonomies de Catalunya, el País Valencià, les Illes, fins i tot l'Ajuntament de Barcelona, que és un lloc que mai no havia estat governat per la dreta, ni tan sols abans de la Guerra Civil. Per tant, bueno, era un panorama que no té molta importància des del punt de vista de les polítiques, perquè ja sabem que no hi ha... Clar, molta... perquè el PSOE... també és dreta, no? Correcte. Aleshores, la qüestió és que això no té importància des del punt de vista de les polítiques, perquè les polítiques eren previsibles, tant amb partits de dretes com amb partits suposadament d'esquerres com el PSOE, però sí que té importància en quant al tipus d'oposició, perquè diguéssim que fer oposició a la dreta i fer oposició al PSOE no és exactament la mateixa cosa. Tots sabem la capacitat que tenen tant els socialistes com altres partits de l'esquerra del sistema per intentar d'alguna manera dirigir els moviments socials, no? Liderar determinades reivindicacions populars. Això ja va passar quan el govern Aznar, per exemple, i es va veure com d'alguna manera ens vam deixar arrossegar per tot de dinàmiques que eren justes, no? Per exemple, la lluita contra la guerra o altres, però en les quals en realitat d'alguna manera li estaven fent la campanya al Partit Socialista. Aleshores, una mica el que es tractava d'analitzar és ara què fem, no? És a dir, ens trobem en un panorama en el que això és potser la cosa principal que cal impedir, que és perdre la nostra autonomia com a moviment, no? I deixar-nos arrossegar per dinàmiques alienes que puguin al final simplement fer que continuï girant la roda aquesta del PP-PSOE, PP-PSOE a Espanya, no? Convergència-PSC, Convergència-PSC aquí. Sí, perquè el PSOE, a la que està l'oposició, llavors sembla que es transformi d'esquerres, no? Surt al carrer, s'apunta a les manis, s'apunta a les vagues... Sí, amb una falta de vergonya escandalosa, perquè de fet això no van trigar gens, fins i tot la pròpia campanya electoral del PSOE ja era una campanya electoral que evidentment no tenia cap discurs revolucionari, però de cop i volta resultava que plantejava tota una sèrie de respostes a la crisi que són exactament les que el govern de Zapatero no havia dut a terme, ni evidentment ningú podia creure que el Rubalcaba portaria a terme si guanyés. Però bueno, ells saben que aquesta és la seva força, saben que a l'esquerra d'ells, diguéssim, hi ha bastanta gent i que si ells aconsegueixen que aquesta bastanta gent s'acabi convencent d'aquesta història de que ells són el mal menor, doncs que això d'alguna manera els hi pot permetre acumular forces per d'aquí 4 anys treure el PP del govern. Ara, és cert que ells han demostrat una incapacitat tan gran per marcar un perfil ideològic i per fer-lo creïble, que probablement d'aquí 4 anys em sembla que s'hauran de menjar els mocs. Però, bueno. I llavors, això de la dreta també que parlaves, ens trobem les mateixes polítiques, però segurament una repressió bastant més gran amb la dreta. La manera d'actuar del Felip Puig és diferent de la del Saura, per molt que els Mossos del Saura també piquessin. Sí, sí, sí. Ara volen anul·lar el tractat de Schengen aquest, no? Per lo de la trobada del Banc Central Europeu. Venen temps més difícils per la gent d'esquerres de veritat. Bueno, sí, d'alguna manera aquesta és la cosa. Jo crec que és que en realitat, i per això ja tenen una crisi tan gran a nivell europeu, no? La socialdemocràcia, és que clar, no és operatiu tenir un govern que d'una banda realitza el programa neoliberal dels mercats, tal com els diuen avui en dia, igual que la dreta, però ho fa amb menor convicció. Aleshores, en realitat, segurament el més eficaç pel sistema és tirar directament d'ortodòxia, no? I l'ortodòxia no només inclou receptes econòmiques, sinó que també inclou porres. I a més, l'ambient que s'està creant en aquests moments és el de justificar una repressió molt intensa en els propers anys, perquè ells saben que les polítiques que estan fent donaran lloc a molta resposta i que aquesta resposta, bueno, suposo que tenen por que els desbordi també i que generi una sensació de desordre. Ja sabem que avui en dia aquestes sensacions de desordre són de molt mal portar, perquè aleshores els mercats s'emprenyen i comencen a no invertir i totes aquestes històries o canviar la prima de risc o totes aquestes coses que hem hagut d'aprendre últimament a marxes forçades. I per tant, doncs, bueno, suposo que és una, també ganes de donar una sensació de fortalesa, no? I de que no es deixaran intimidar. Per altra banda, no sé si tenen molta opció de deixar-se intimidar i per tant apostaran per la madura, això està clar. Llavors, el poder popular. Quin és, on està, el podrem organitzar? Quina és la tesi del llibret o de la xerrada que faràs? Mira, la tesi és, bueno, en primer lloc tenim el que hem parlat abans, no? Són ja uns quants anys de consolidació de determinats espais que més o menys han tingut una certa capacitat de resistència, és a dir, han subsistit. No han crescut d'una manera espectacular, però han aconseguit mantenir-se i d'alguna manera hi ha una experiència acumulada. Això és un capital que tenim, però és un capital que s'ha demostrat clarament que és molt insuficient donades les circumstàncies i el que tal. D'altra banda, quan va esclatar la crisi financera, la resposta inicial va ser molt tèbia i això, segons com va sorprendre, perquè clar, la sensació era dir, hòstia, això que està passant és molt gros i aquí pot haver-hi bastanta batussa. Però el cert és que no n'hi va haver al principi massa. I això va generar un punt de, no, de pessimisme i de dir, hòstia, això no avança, no tenim força, no som capaços de respondre. Però també és veritat que després, lentament, la cosa ha canviat i que les respostes han anat produint-se. La més mediàtica, diguéssim, va ser la del 15M en el seu moment, però a mi m'agradaria recordar que just abans del 15M les mobilitzacions en defensa de la sanitat pública, per exemple, ja eren unes mobilitzacions molt nombroses i molt exitoses. És a dir, que d'alguna manera s'estava començant a fer funcionar l'engranatge. Després del 15M, a banda de la qüestió de la seva espectacularitat, diguéssim, i de la qüestió mediàtica, també s'ha de dir que ha permès la creació de bastantes assemblees locals que accedeixen l'àmbit estricte tant d'organitzacions polítiques com podia ser endavant com de moviments com podia ser l'esquerra independentista i inclouen bastant més, no? I són assemblees que en alguns llocs funcionen bastant bé, en altres no tant com tot en aquesta vida, però que en general jo crec que fan la feina de portar cap a la política molta gent que en general no l'ha practicat massa. És la porta per començar a mobilitzar-se de molta gent, no? Poder. Exactament. Gent que no s'havia mobilitzat veu per diferents llocs que es pot organitzar, trobar altra gent i fer coses. Clar, i d'alguna manera també aquesta experiència acumulada dels que hem estat militant tots aquests anys i que semblava que fos una mena de mecanisme una mica autista, en una situació així també et serveix, perquè d'alguna manera la gent que arriba nova se serveix de l'experiència de la gent que ja ve militant, sigui en organitzacions polítiques, o sigui en moviments socials, o sigui en sindicats, o sigui on sigui, no? I tot això es retroalimenta i penso que té unes potencialitats. Aleshores, d'altra banda, també s'han anat creant certes formes d'organització obrera que no són estrictament sindicals, és a dir, vagues com la dels dos dies de TMB, per exemple, que es va fer al marge dels sindicats, o intentant sortejar el paper a vegades o sovint moderador dels sindicats, i que va funcionar. I aleshores, hi ha tota una sèrie de formes d'organització. És complicat veure quina és la manera que aquestes formes d'organització es puguin coordinar, per una banda, i per l'altra banda, la que concentra més gent, que són les assemblees derivades del 15M, que en el cas de Barcelona, per exemple, es van descentralitzar per barris, totes aquestes assemblees i tal, clar, de moment no, la seva estructura global i la forma de coordinació d'aquestes assemblees és bastant dèbil. El meu punt de vista és que haurà de ser més forta l'estructuració d'aquestes assemblees, s'haurà de tenir d'alguna manera algun ens que les representi a totes, que podria ser, per exemple, amb representants territorials o com sigui, tampoc no entrarem ara aquí en detalls organitzatius, però d'alguna manera s'ha d'anar intentant fer confluir tot això amb creant o acumulant forces al voltant de reivindicacions concretes i creant programa una mica, no? És a dir, podent projectar cap a la gent la idea de que, bueno, de que hi ha una sèrie d'objectius polítics reals i de mitjà termini, diguéssim, és a dir, que no són la independència dels Països Catalans i el socialisme, sinó reivindicacions que poden estar més en l'agenda política actual i que d'alguna manera aquest moviment assembleari hauria de defensar i hauria de personificar, no? I, bueno, aquesta seria una manera d'anar intentant construir poder popular enfront d'un enemic que en aquests moments està molt desfermat, perquè la veritat és que té la sensació d'impunitat total, tant des del punt de vista de les polítiques econòmiques com de la repressió, etc. D'aquests moviments també ha sortit el tema aquest de les hipoteques, no? Exacte, per exemple, la mobilització per les hipoteques. Molta gent s'ha començat a mobilitzar i això sí que ha tingut ressò i una efectivitat. Sí. Bueno, ha socialitzat, per exemple, alguna reivindicació concreta sobre el tema, no? I després s'ha fet, jo crec que ha permès també que es visualitzés fins a un cert punt, perquè els mitjans també s'encarreguen que això no sigui així, però fins a un cert punt el fet dramàtic, i que potser la gent no n'és massa conscient, de que els desnonaments són una realitat quotidiana, que es produeixen en gran nombre cada dia. És a dir, no és una cosa que va passant de tant en tant, sinó és un fenomen massiu que passa constantment. Hem d'entendre que un desnonament no només és la situació dramàtica del fet del desnonament, sinó que denota que en la majoria de casos la situació social de la persona que el pateix és una situació de molt poca seguretat. Això vol dir que aquest sector social molt indefens, per dir-ho d'una manera, és bastant ampli i no es correspon amb la imatge de benestar i progrés que, diguéssim, el sistema sempre ha intentat donar de si mateix, no? Després, bueno, jo et vaig fent preguntes. Sí, no? Fes. Això hem vingut. Què en penses d'aquests moviments que estan sortint també en l'òrbita de la independència? Com t'ho diria, més transversals, no? Així, assemblees nacionals, després de tot el que hi va haver dels referèndums, hi ha com molts moviments que aglutinen a molta gent, però amb gent molt diversa, no? Inclús molts independentistes de recent fornada i de dubtós passat, alguns. Sí, no? Sí, sí. Inclús de dubtosa cartera. Què n'opineu? No sé si aquí també analitzeu aquest tipus de moviments. Se'n parla també, se'n parla. Mira, justament el que el document ve a dir, a efectes d'aquestes coses, és... Hi ha una part en què es parla de per què no hem de donar cap recolzament a la socialdemocràcia, no? Per tot el que t'he explicat abans, i després per què no hem de donar recolzament al nacionalisme burgès. Aleshores, clar, aquí s'ha de desgranar perquè és un tema delicat. És a dir, a banda del que és el pal de paller del nacionalisme burgès, que és Convergència i Unió, i d'alguns altres partits que no deixen de fer aquesta funció, com podria ser Esquerra Republicana o Solidaritat... Clar, hi ha, d'una banda, la proliferació d'un moviment popular i que, com a tal, el moviment popular és molt respectable, no? Que estava preocupat, doncs, principalment pel conflicte nacional i per la qüestió de la independència. Ara bé, tot el procés aquell d'agitació que es va produir quan la manifestació famosa i les consultes es va veure, i això ja era una cosa que ja es podia preveure, bueno, de fet, l'havíem d'alguna manera, no? Ho havíem d'alguna manera avisat, es podia preveure que tot això podia ser al final un simple procés d'acumulació de forces perquè Convergència i Unió guanyés les eleccions. I ja sabem que el paper de Convergència i Unió consisteix en utilitzar el conflicte nacional com a moneda de canvi per defensar els interessos de la burgesia principatina, essencialment, no? Aquest és el paper, i per aquest motiu, encara que sempre en parlin, no existeix mai aquell moment de ruptura. Perquè en realitat el que es tracta és de mantenir el casino funcionant, només que en unes condicions més favorables. I els sentiments populars d'irritació davant de la opressió espanyola, doncs són d'alguna manera canalitzats d'aquesta manera. La resta, és a dir, organitzacions sobiranistes que han sorgit, la pròpia Assemblea Nacional Catalana... Jo penso que són moviments que en termes generals concentren una energia popular gens menys preable i que té unes potencialitats, però jo crec que estan en general, o la sensació que em dona, i tot això s'ha de veure com es desplega també, molt imbuïts d'una cultura que penso que és bastant contradictòria amb el que nosaltres entenem per poder popular. És a dir, direccions formades per... polítics, intel·lectuals, acadèmics, etc, autoritats, en definitiva, que d'alguna manera fan la seva carrera política a través d'aquests organismes i que d'alguna manera jo crec que justament per aquest motiu castraran amb tota seguretat les potencialitats que això pot tenir, no? Aleshores, què té això de bo? Pues té de bo que demostra que existeix una base popular àmplia que li preocupa aquesta qüestió, però té de dolent el fet de que hi ha moltes energies que seran malgastades en tot això. Aleshores, cadascun, evidentment, ha de fer la seva anàlisi, sobretot perquè aquestes coses varien molt a nivell local, etc. Vull dir, jo no tinc ni idea com funciona l'Assemblea Nacional Catalana en aquesta comarca, per exemple, però... Ho deixem per un altre programa. Sí. O per després. Vull dir, no sé quin perfil té la gent que hi és, ni què fan, ni res, però... Però vist des de Barcelona i seguint una mica el que es pot veure per internet i llegir a la premsa, doncs la sensació que dona és aquesta, és que té un tipus de, que ve d'un tipus de cultura i va en una direcció que penso que no té possibilitats, perquè és molt fàcil que tot això es vegi ràpidament integrat i deixi de ser un moviment de clara oposició. Perquè no ens enganyem, si aquí es vol fer un moviment d'alliberament nacional que funcioni, no es tracta només de fer oposició a l'estat espanyol, es tracta de fer oposició a la burgesia catalana, al seu pseudonacionalisme i a la seva, bueno, i en definitiva aquesta manera que ha portat durant 30 anys de camalar la gent amb coses estúpides com per exemple el pacte fiscal, no? Que és l'última qüestió, no? L'última cortina de fum del catalanisme és el pacte fiscal. O sigui, arrossegar la gent cap a reivindicacions que no estan al centre de la cosa, perquè el centre de la cosa és la falta de poder polític. No hi ha poder polític. Aleshores, el senyor Mas diu, nosaltres anirem a Madrid, parlarem amb el senyor Rajoy sobre el tema del pacte fiscal, i me'n recordo que va dir literalment, perquè té una cara, diu, i si ens diu que no, haurem de pensar què fem com a poble. I què van fer com a poble? Doncs agafar l'avió i tornar a Barcelona, que això és el que van fer. Van anar allà, van parlar, els van dir que no, que era previsible, i aleshores van agafar l'avió i van tornar a Barcelona. Això és el que ells entenen que s'ha de fer com a poble. Pensar, sí. Aleshores, diguéssim que aquí es demostra, no?, en quina mesura aquesta gent ha estat tan imbuïda del mecanisme de l'Estat tal qual funciona, que és impossible que surti d'això. Impossible, perquè millors arguments que els que tenen ara, no? I fins a cert punt una manera que a ells els podria servir per canalitzar un cert descontentament social cap a algun projecte polític, i ni tan sols són capaços de fer això. La qual cosa ens dona una idea. Ja hi ha un discurs del Salvador Seguí, de, no sé si em sembla és el 21 o el 19, a Madrid, demanant la independència i parlant de la burgesia catalana exactament com n'estem parlant avui en dia. Vull dir que no han canviat absolutament gens. No, l'estructura ve a ser bastant la mateixa. Bastant la mateixa. I a més, fins i tot diria que amb tics més cambonians que d'en Macià. És a dir, diguéssim que de la burgesia catalana, el pitjor, per dir-ho d'alguna manera. El pitjor és el que ha sobreviscut, no? Sí, sí. I s'ha perpetuat. I de cara als temps que venen, què en diu aquest llibret que heu editat? Perquè suposa, bé, més crisi, més atur, això ho sap inclús la gent que no sap ni d'economia ni del tema del treball. Què preveieu? Mira, jo crec que el tema és que encara que el discurs oficial i el que els mitjans repeteixen constantment és que en realitat les polítiques que es fan són polítiques forçades, és a dir, que pràcticament no hi ha un marge de maniobra, nosaltres pensem que això no és cert i que més bé el que s'està fent és aplicar un programa, que és un programa històric, per dir-ho d'alguna manera, no?, que és un programa que, per exemple, la Unió Europea ja va començar a implementar per instaurar l'euro, o sigui, el concepte de comptes públics, per exemple, i tot això, i que aquest programa és un programa que, si és forçat, és forçat simplement perquè la capacitat de la burgesia, perquè avui en dia li diuen mercats, però això que diuen dels mercats és la burgesia, és a dir, vol dir exactament el mateix, només que sembla que hi ha paraules que és millor no utilitzar, igual que proletariat també és una paraula que no es pot utilitzar avui en dia, sembla. Sí, no, i mercat sembla que tots n'haguem de formar part o estar a la seva mercè. No? Bueno, i que no si són dius, persones. Clar, i si dius burgesia podries dir digue'm noms i cognoms. Correcte. En canvi, si et diuen mercats queda com... Sí, que també té un sentit, perquè clar, com que els sistemes d'inversió avui en dia són molt més difusos, sí que és veritat que hi ha molts més petits inversors, però a l'hora de la veritat no ens enganyem. Qui té la capacitat per exercir la pressió segueixen sent els grans inversors, que són la burgesia. I aquesta gent, si les polítiques que s'estan fent són forçades perquè en realitat no existeix autonomia política ninguna del poder polític. És a dir, el poder polític és completament un instrument de... Això sempre havia estat així. Però clar, la manera com s'està explicitant ara és particularment espectacular, no? Aleshores, qui ens diu que aquesta urgència dels mercats per tirar endavant aquest programa no és autodestructiva? A mi em dóna la sensació que pot ser-ho, perquè probablement el que s'està anant és el guany. Però el guany no és necessàriament l'estabilitat del sistema, i no oblidem que si el capitalisme ha passat la seva època daurada en els últims 60 anys, ha sigut perquè d'alguna manera hi va haver elements moderadors de tot això, que van generar una estabilitat política tal que encara que la pressió del moviment obrer havia aconseguit forçar determinades condicions salarials, determinades condicions contractuals, convenis, etc., a pesar d'això, el sistema seguia sent rendible, diguéssim. Ara que sembla que ho ha deixat de ser, la inversió en economia productiva, i per aquest motiu tots els capitals van anar cap al sector financer, ara resulta que el sistema entra en crisi i el que es fa és una sortida endavant. I aquesta sortida endavant jo penso que els pot perjudicar a ells mateixos, perquè les polítiques que s'estan fent ara són polítiques que segurament poden eternitzar una capacitat de consum baixíssima per part dels treballadors, la qual cosa vol dir que l'economia productiva pot seguir paralitzada, i això poden ser anys. Aleshores, bueno, seran anys amb tota seguretat, però poden ser bastants, a més, des del meu punt de vista, perquè si no hi ha un canvi de rumb, jo crec que la direcció és aquesta. No crec... És a dir, evidentment pot ser que de fet, ara ja és una primavera dels inversors. És a dir, ara hi ha molts inversors que s'estan forrant, però bé, Ara, hi haurà un moment en què la capacitat adquisitiva i el benestar dels treballadors repuntarà? Amb aquestes polítiques no és possible. És impossible que sigui així. I si no és així, vol dir que nosaltres, a pesar de que som lents i una mica curtets, ens estan donant un marge molt llarg per organitzar-nos. O sigui, hi haurà molt de temps de crisi. Jo penso que hi ha hagut tota una sèrie d'elements que havien estabilitzat el sistema, que estan tots ells en aquests moments en ruïnes. És a dir, el que havia estabilitzat el sistema eren determinades garanties en el treball, eren els serveis públics. Fins i tot la Unió Europea, que generava una sensació de seguretat en la gent, l'euro, que generava una sensació de seguretat en la gent, perquè la gent confiava en Europa per motius que tampoc no són molt explicables, però era així, no? Aleshores, tots aquests components que feien... que generaven aquesta sensació de fortalesa del sistema i d'estabilitat del sistema i que, per tant, a la gent li generava una certa tranquil·litat i per això la gent estava tan quieteta, tots aquests elements estan tots molt en crisi i estan molt en crisi perquè ells mateixos estan tirant pedres sobre el propi taulat. No? Aleshores, això vol dir que aquesta degradació durant anys ens dona una gran oportunitat. No s'ha de posar un histèric, vull dir, no arreglarem això en 3 anys. Això és una cosa que està molt clara. Ara, tenim una experiència... hi ha una tendència actual a que la gent s'afegeixi a la lluita, hi ha una socialització de determinades idees entre la gent més normal, no gent particularment compromesa, la sensació, per exemple, de corrupció sistemàtica, bueno, sistèmica en aquest cas, no? Perquè forma part de la pròpia estructura del sistema, és molt clara per tothom, i aleshores vol dir que ens estan donant aquesta oportunitat. I nosaltres hem de pensar en termes ambiciosos en el sentit de que ens donen molt de temps i de que no hem de sacrificar tots els nostres esforços a reivindicacions reformistes ni al suport a certes fraccions de la burgesia que ja han demostrat a quin partit jugaven. Aleshores, hem de pensar en termes de que el que hem de construir és el nostre moviment, preservar l'autonomia del nostre moviment, acumular forces dins del nostre moviment, i quan parlo del nostre moviment em refereixo al moviment anticapitalista en conjunt, perquè aquest moviment aconsegueixi crear realment programa, estructures, capacitat de confrontació. Això inclou les formes de lluita també, no ens hem de deixar intimidar. En aquests moments hi ha moltes formes de lluita que ja s'estan practicant, que són il·legals, i moltes més que ho seran, tal com s'està veient el panorama. Hem d'entendre que això és necessari i no es pot entrar en la dinàmica a vegades d'aquests debats, no?, entre els pacifistes i els no pacifistes, etc. És a dir, aquí no hi ha pacifistes i no pacifistes, aquí hi ha nosaltres i ells. I aquesta guerra l'hem de guanyar perquè ja és una qüestió de supervivència, en realitat, perquè ara mateix, si fa uns anys ja fèiem previsions apocalíptiques, però potser no les sentíem tant dins de la quotidianitat, ara mateix jo crec que qui més té la sensació de que li toca quasi personalment. És a dir, la por al futur és una cosa molt real en aquests moments. I aleshores jo penso que tot això ho hem de canalitzar en un enfrontament en el que no hi hagi mediació. És a dir, el bàsic és no integrar-se. El que sí que es veu així a nivell social, per exemple, és un canvi de visió de la gent respecte als bancs, el que tu deies de la corrupció dels polítics, i inclús a Europa, no?, que abans semblava una cosa tan maca i tan moderna, avui sembla que fastidi. I particularment penso que tot això que dius afecta a una cosa molt central, que és la democràcia. És a dir, el discurs assumit socialment majoritari en els últims temps ha sigut que teníem un sistema en el qual escollíem els nostres governants. Això d'alguna manera ens impossibilitava de queixar-nos perquè el que hi havia era el que nosaltres havíem escollit i que aquests governants era qui tenia el poder per fer polítiques. Però això no és cert. És a dir, aquests governants, a banda de tots els mecanismes de distorsió previs que hi ha abans de les eleccions a través dels mitjans de comunicació, tal i qual, per aconseguir que votem a qui toca, a banda d'això, no és cert que el poder està en mans d'aquestes persones. I això s'ha fet molt evident. I s'ha fet molt evident no només perquè tots els governs es veuen clarament xantejats pels bancs o per altres institucions financeres, etc., sinó perquè, de fet, fins i tot s'ha intervingut. És a dir, governs que tenien una suposada legitimitat dins de la seva lògica. No? Vull dir que nosaltres quan utilitzem la paraula democràcia l'hem d'utilitzar amb 3.000 milions de cometes, diguéssim. Vaya. Però bueno, entenent que la democràcia és això que diuen ells que és, ells, és una cosa que ja els molesta a ells també. I no l'han pogut tolerar a Grècia i no l'han pogut tolerar a Itàlia. I a Espanya perquè la gent ho ha fet espontàniament, perquè si no sí, el Zapatero ja l'haguessin tombat ells sols, també. Sí. Vull dir, que, la, que realment la, la, la qüestió aquesta és molt important, perquè això era un dels fonaments més grans de la legitimitat del poder. I la sensació de que hi ha una dominació descarnada del capital per sobre la gent, ara és molt explícita. I això, tots hem sabut que era així sempre. Però mai s'ha manifestat d'una manera que per tothom sigui tan clara. És a dir, que no fa falta ni que fem propaganda perquè ens la fan ells, d'alguna manera. Bé, i aviat haurem de plegar perquè tens una xerrada. Sí, tinc feina. I tenim bé el programa de ràdio, s'allarga. Què vols dir? Amb què et quedes amb ganes de dir a la nostra audiència? Doncs mira... O què esperes o... Jo t'ho diré perquè, a més, crec que hi ha un passatge al final del llibret que és ben bé la resposta a això que m'estàs demanant. Perfecte. I diu, literalment, quan aquest poble hagi demostrat i s'hagi demostrat a ell mateix que no és un subjecte passiu de la política, estarà en condicions de pensar i construir un futur diferent. No ens hem de deixar intimidar pels que diuen que només sabem dir que no. Mentre diem el que no volem, estem aprenent a saber què és el que volem. Els objectius reals només poden sorgir de la lluita real. No estem escrivint la carta als Reis Mags, sinó intentant convertir una lluita de resistència en la base per un món nou. Com més avança la lluita, el perfil del món nou que volem és menys borrós. Jo penso que aquesta és una mica la qüestió. Hem d'avançar cap aquí, no hem de deixar que altres facin la política per nosaltres, i és en la lluita que veurem quin és el model que busquem. Tenim una idea general sobre el model que busquem, però com es pot implementar políticament i en concret... Això és una cosa que la pròpia lluita ens ensenyarà. I tu ho has dit abans, per exemple, el tema dels bancs. La nacionalització de la banca era una cosa supermarciana fa 5 anys. Bueno, potser no és tan marciana ara, però hi ha molta gent que de cop i volta s'ha preguntat, escolta, i si hi ha tant problema amb el crèdit, per què no hi ha un banc nacional que doni crèdit, no? D'alguna manera, això demostra que la lluita és, la, és el que et va, d'alguna manera, i la lluita i la realitat, diguéssim, és el que et va posant al davant el programa, i el que has de fer és no equivocar-te. I en aquests moments no equivocar-se sobretot és no deixar-se arrossegar per líders que bàsicament treballen dins del sistema i per l'estabilització del sistema. A nosaltres ens interessa boicotejar el sistema. Segurament aquesta sensació contra els líders també existeix, no? També es palpa més, perquè, per exemple, aquestes manifestacions grans, doncs Comissions i UGT ja els marginen, ja insulten a la gent del PSOE i de certs partits polítics, ja s'ha vist el plomero, no?, una mica, aquesta caspa política. Jo penso que estem en un moment en què, des del punt de vista de presa de consciència, el que està passant és molt notable. És a dir, jo crec que hi ha una presa de consciència molt notable. Ara bé, no ens hem d'enganyar, moltes vegades hi ha un abisme entre la presa de consciència i el pas a l'acció. És a dir, ara mateix el procés en què estem és clar que és de presa de consciència, i és una presa de consciència molt massiva, jo crec. Ara, quan això, d'alguna manera, acumularà una massa crítica tal que serà una força realment que pugui desestabilitzar el sistema, això ja ho veurem. Depèn una mica de nosaltres, també, perquè en definitiva la gent que s'incorpora d'alguna manera... A banca d'instruments, també ha de veure quins són els instruments clàssics que s'han utilitzat. No? I si aquests instruments serveixen, que això doncs la realitat ho dirà, doncs aleshores seran vàlids i ens permetran fer això, diguéssim. No? Bé, doncs, moltes gràcies. Però bueno, repeteixo que com que ens donaran molts anys, sí, al final ho aconseguirem. Ens cal una mica de paciència, no? Sí. Que a vegades et lleves algun dia i dius, hòstia... Tinc pressa. Sí, tinc pressa. Som joves, encara ens queden anys per davant, paciència, i que aquest poder popular segueixi augmentant i prengui la força que ens cal per tombar el sistema. Moltes gràcies. Gràcies a tu. I fins la pròxima. Vols demanar alguna cançó? Perquè ara sonarà una cançoneta. Tens alguna petició? Alguna cançoneta. Teniu el Roger Mas per aquí? Segur que el trobarem, perquè avui en dia per internet... Bueno, encara que és una cosa una mica catòlica, però posa els goig de la Mare de Déu de... Saps quina cançó vull dir? Correcte. Els goig de la Mare de Déu de Solsona, de Roger Mas. Vinga. Sí. Vinga. Salut. Merci.